Альманах «Путь», номер 98, червень 2023 року. Підемо разом. Після цього з'явився Ісус знов своїм учням над морем Тіверіяцьким, а з'явився отак. У купі були Симон Петро і Хома, званий Близнюк, і Нафанаїл із Кани Галілейської, і обидва сини Зеведєєві, і двоє інших із учнів його. Говорить їм Симон Петро: «Піду риби вловити». Вони кажуть до нього: «І ми підемо з тобою». І пішли вони, і сіли до човна. Та ночі тієї нічого вони не вловили. А як ранок настав, то Ісус став над берегом, але учні не знали, що то був Ісус. Ісус тоді каже до них: «Чи маєте якоїсь поживи?» «Ні», вони відказали. А він їм сказав: «Закиньте невода праворуч від човна, то й знайдете». Вони кинули і вже не могли його витягнути із-за безлічі риби. Тоді учень, якого любив був Ісус, говорить Петрові: «Це ж Господь!» А Симон Петро, як зачув, що Господь, то накинув на себе одежину, бо він був нагий, та й кинувся в море. Інші ж учні, що були недалеко від берега, якихсь ліктів із 200, припливли човником, тягнучи невода з рибою. А коли вони вийшли на землю, то бачать розложений жар, а на нім рибу й хліб. Ісус каже до них: «Принесіть тієї риби, що оце ви вловили». Пішов Симон Петро та й на землю витягнув невода повного риби великої, 153. І хоч стільки було її, не продерся проте невід. Ісус каже до учнів: «Ідіть, снідайте». А з учнів ніхто не наважився спитати його: «Хто ти такий?» Бо знали вони, що Господь то. Тож підходить Ісус, бере хліб і дає їм, так само ж і рибу. Це вже втретє з'явився Ісус своїм учням, як із мертвих воскрес. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра: «Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене більше цих?» Той каже йому: «Так, Господи, відаєш ти, що люблю тебе». Промовляє йому: «Паси ягнята мої». І говорить йому він вдруге: «Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене?» Той каже йому: «Так, Господи, відаєш ти, що люблю тебе». Промовляє йому: «Паси вівці мої». Утретє він каже йому: «Симоне, сину Йонин, чи любиш мене?» Засмутився Петро, що спитав його втретє, чи любиш мене. І він каже йому: «Ти все відаєш, Господи, відаєш ти, що люблю тебе». Промовляє до нього Ісус: «Паси вівці мої». Євангеліє від Івана, 21 глава, вірші з 1 по 17.